сгъване и пречупване. Беседа от учителя, държана на 18 февруари 1926 година в София. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Размишление. Има едно положение, при което човек постоянно се учи и никога не се научава. Ако жената наполовина е омесила хляба или не го е опекла, свършила ли е добре работата? Ако шивачката е ушила дрехите си през куп за грош, добре ли е свършила работата си? И ако вие чакате ангелите да дойдат от небето, та да ви вземат на ръце, да ви дадат китари и да ви наградят с венци на главите, готови ли ще бъдете за това положение? Желанието ви е отлично, но на човек, който не знае да свири, може ли да му се тури в ръцете китара или на една глупава глава, могат ли да се турят венци? Разумна глава, разбирам. Сега аз ви говоря това според степента на вашето развитие. Когато пожелаете да тъчете и отидете най-напред при една учителка, владееща това изкуство, която да ви обясни как се снове, вие ще разберете ли? Вие казвате, че разбирате и тя ви оставя сами. Но ако не сте се научили, ще плачете върху стана. Сега трябва да знаете, че учителя няма да бъде постоянно между вас. Един ден ще останете сами и тогава ще ви видим. Има неща, които са потребни за вас. Мекият човек трябва да се огъне, а силният човек трябва да се пречупи. Значи мекият човек образува кръга, а силният човек образува диаметъра. У вас има едно чувство на непреклонна воля. Какво трябва да се прави с волята ви? Да се пречупи. Но кога? Когато една непреклонна воля прави само зло, трябва да се пречупи. Това и за мъжете, и за жените е вярно. Ако една жена е тръгнала по кривия път, трябва да се прегъне правилно. Прегъването е преминаване от едно състояние в друго. Само тогава има огъване. Само при една огъната линия може да има живот. Някои казват: аз не искам да се огъвам. При обикновения живот няма огъване, но при преминаването от едно състояние към друго, от физическия към духовния живот, непременно трябва да има едно огъване. Това е вреда на нещата. Ако земята не беше се огънала, какво щеше да бъде нашето положение? Ако земята беше останала валчеста като топка, нищо не би израснало на нея. Щеше да бъде навсякъде равномерно покрита с малко вода и нищо нямаше да расте на нея. Но земята се огъна и образува долините, земята се пречупи и образува планините. Когато се огънете, ще образувате долини. Когато се пречупите, ще образувате планини. Така ще дадете условие за развитието на вашия живот. Думата пречупване днес се схваща криво. Пречупване значи, когато вървиш точно в една посока, да вземеш посока перпендикулярна на първото движение. Следователно, това са качества или методи на самия живот. Мнозина от вас трябва да се огънете и то трябва да се огънете на място, където е необходимо, а не навсякъде. Трябва да се огънете хубаво на необходимото място, за да се образува там един континент. Трябва да се причупите точно там, където може да се образува един планински връх, подобен на хималайските, и в този висок връх може да се зародят вашите идеи. Тези изводи са такива, каквито и в природата се срещат. Природата работи така и човек трябва да работи така. Очите ви какви са? Изпъкнали или вдлъбнати? Вдлъбнати. Значи, за да се създадат очите, е необходимо едно вдлъбване навътре. После, за да се създадат ушите, пак има едно вдлъбване. Ако вие кажете: аз не искам никакво вдлъбване, знаете ли на какво ще замясате? Ако нямаше по лицето ви никакво огъване, на какво щеше да мяса то? Благодарение на това огъване се ражда и красотата. В носа има едно пречупване, а във веждите има едно прегъване. Сега вие ще възприемете това в най-добрия смисъл. Да се огъне човек, да се пречупи човек, но на място. Има хора, които се огъват от всичко, но това е друг въпрос. Огъването е вземане на правилна посока на нещата. Огъването е признак на мекота, а пречупването е признак, че човек може да издържи на всички напори. Острите неща всякога си пробиват път. Вие трябва да се пречупите, за да образувате едно острие, с което да атакувате неприятеля си. Пречупването означава вземане на друга посока. Сега някой от вас трябва да вземат перпендикулярна посока на движение спрямо своите възгледи. Например, вие сте вземали много решение, но я ми кажете, кое решение сте изпълнили досега? Кое решение сте турили в действие? Аз не казвам, че у вас няма никакъв стремеж. Когато се твърдят някои неща, човек трябва да се пречупи в добрия смисъл, да вземе едно перпендикулярно направление спрямо своето първо положение, или трябва да се движи в кръг, да извършва хармонични движения. Казано по-точно, човек трябва да се движи или по диаметъра на своя кръг, или перпендикулярно на своя кръг. Но това са научни термини, които трябва да се преведат. Вземете думата «разпуквам се». Тази дума има и добър смисъл. Наистина, ако шишето ви се пукне, лошо е, вие губите, но когато житното зърно се разпукне, когато вашата заледена вода се разпукне, това е добрия смисъл на думата. Нещата трябва по някой път да се разпукнат. Когато разумният човек се разпуква, когато добрият човек се разпуква, от него излиза благоухание. А когато глупавият човек се разпуква, от него излиза воня. Тъй, щото казвам, лошият човек да седи, да се не разпукне, а добрият човек нека се разпуква. И когато Господ иска да изпита някой човек, той го взема, натиска го и го опитва. Нали и вие понякога вземате някой непознат лист от растение и като го стиснете, виждате, че издава воня? Така понякога и от невидимия свят ви разпукват и вие издавате благоухание, но когато постоите малко, издавате воня. Ето защо често трябва да ви постискат. Да допуснем, че имате една семка. Ако тази семка се разпукне сама по себе си, то и разпукване ние наричаме разтваряне, разумно разпукване. Но ако тя не се разпукне сама, ще могат ли слънчевите лъчи да влязат в нея? Следователно, човек трябва често по този начин да разтваря душата си, за да я разтвори. Той трябва да се освободи от известни временни предубеждения. Временните предубеждения, те са във всички съсловия, във всички класи. У жените има особен род предубеждения. Когато се съберете на едно място, човек трябва да има един фонограф, за да чуе какво приказвате. Когато се съберете в интимния си живот, за какво приказвате? За новини, нали? В този отношение добре е човек да се интересува от новините, да говори, но трябва разумно говорене. Когато човек влезе в този път, той трябва да намери именно тези целесообразни методи, с които природата си служи, за да може с най-малко труд да извърши повече работа и да му остане достатъчно време да се занимава с полезни неща в живота. Всякога, когато ученикът дойде до определена фаза на развитие, той се излага на известни изпитания, излагат го вече на съзнателни изпитания. Така е в законите на природата. Това и в живота е вярно. Когато имате едно малко детенце, никъде не го пращате, нито на бакалина, нито някъде по-далече. Но когато стане на 15-16 години, вие го пращате и на бакалницата, и някъде по-далече. Защо? Защото разчитате на него. И като го пращате навън, ще има и вятър, и град, и дъжд, и бури, и неприятности, но това е в реда на нещата. Та сега вие сте станали малко по-възрастни и ще ви дойдат някои изпитания, ще ви изпратят на бакалницата, ще ви изпратят за дърва, ще ви изпратят вън от града и тъй нататък. Ако отидете в Елинско, например, ще видите, че жена, която носи повече дърва на гърба си, се счита за героиня. Обаче, ако някоя софиянка сложи дърва на гърба си, всички вестници биха проглушили с това, биха писали: такова чудо, вижда ли се, софийски дами да носят дърва на гърба си? Питам. Необходимо ли е човек да носи на гърба си дърва? Не е необходимо. То е една нужда, която ние сме създали изкуствено. В тази посока вие ще изучавате себе си. В тази посока вие ще изучавате своето състояние. В тази посока ще изучавате своето разположение. И в тази посока вие ще изучавате и окружаващите ви хора. Всичко ще изучавате. Ще изучавате и времето. Сега за 10 дни ще ви дам следното упражнение. Ще вземете една тетрадка и ще отбелязвате времето и вашите състояния сутрин, обед и вечер. Станеш сутрин неразположен си. Отбележи какво е времето. И на обяд според състоянието си пак отбележи времето. Вечер същото. 10 дни ще продължи това упражнение, т.е. 30 пъти. От него ще видим има ли някакво съответствие между вашите красиви състояния или вашето неразположение и времето навън. Понякога, когато вие сте радостни, вън времето ще бъде облачно, а друг път, когато вие сте скръбни, времето ще бъде ясно. Друг път ще видите, че когато сте скръбни и времето е скръбно, а когато сте радостни и времето е радостно. Интересно е да видите вашето състояние в колко случаи ще съответства на времето. Разбрахте как ще стане, нали? Сутрин ще си отбележите така. Имам тежко разположение на духа. По обяд ще отбележите. Ужасно съмнение ме обхвана. А вечер ще отбележите. Обхвана ме голяма ревност. На другия ден сутринта ще пишете. Ужасно малодушие. На обяд. Озлобление. Вечерта. Голямо отмъщение. На третия ден сутринта отбелязвате. Силна вяра. На обяд. Голяма надежда. Вечерта. Голяма любов. По този начин ще пишете, а не по много. Ще отбелязвате часа и времето, какво е, дали е облачно или ветровито, дали има слънце или не. Например, ще пишете. Слънцето от тук там се показва. Ако пък го няма, ще пишете. Напълно облачно. Или ветровито. Най-първо ще гледате какво е вашето състояние, а после времето отвън. Ще наченете упражнението утре сутринта и ще видите кой как ще започне. Но ще се оставите спокойни и просто ще хроникирате известни ваши състояния. Човек трябва да изучава своето естество и да не се безпокои от състоянията, които преживява. Често радостите, които имате, не са ваши. В Америка или в Англия, например, когато някой господин е поканен на бал или на богата вечеря, а не разполага с хубав костюм, понеже ще му трябват няколко хиляди, той отива в магазина на някоя известна фирма и взема под наем костюм. Ако му трябват украшения, и тях ще вземе, ще се накичи и тъй ще се яви. А на другия ден облича пак своите стари дрехи. Така също и вие някой ден сте радостни, но сте взели тази радост от някъде. Но аз не се лъжа. Гледам, някой се е разкачал и казвам. Този от коя фирма е взел тази радост? После го гледам, че я върна. Казвам. Втори път пак ще те поканят, пак ще вземеш назаем и хората ще те видят хубаво облечен, модно докаран. Човек трябва да има свой костюм. Едно нещо знае. Духовната радост на човека е нещо постоянно. Тя никога не се изменя. Не се взема. Тъй знае аз. А какво знаете вие, то е друго нещо. Отвън може да има бури, нещастие, но дълбоко в душата си духовният човек вижда вечната радост. Той добре понася страданията, може да плаче по 20 пъти на ден, но вътрешно пак е радостен. Това е опитност. Важно е отвътре какво е състоянието, а не как се проявява човек външно. Радостта никога не се губи. Тъй разбирам аз. И с вярата е същото. Може да дойде отвън колебание, съмнение, други неща, но вярата не се мени. Така и с надеждата, и с любовта. Любовта никога не се губи. Тя не охладнява. Така знаем ние, а как знаете вие, то е друг въпрос. Тъй знае аз за себе си нещата. Човек може да падне и да се охлузи, нищо не значи това падане. Нима един лъч, който е слязал отгоре и е паднал на земята, е по-грешен от другите лъчи? Не. Дошъл ли да свърши своята работа и след като я свърши, неговото положение си изменя? Щом е свършил работата си, той все е придобил нещо. Загубата в едно отношение е печалба в друго отношение. Бог за наше добро ни праща на земята временно да пострадаме, за да придобием нещо хубаво и красиво. Тъй знае аз. Някой казва: защо слязах на земята? Екскурзия сте направили. Сега сте избрали ден малко неподходящ за екскурзия, но все пак това е приятно нещо. След дъжда, след облаците, все ще се оправи времето. Няма да бъде все така. Христос казва на учениците си: сега имате скърби. Светът ще се възрадва, а вие ще плачете. Но после аз ще ви видя и вие ще се възрадвате и радостта ви никой не може да отнеме. По този начин вие ще работите практически, т.е. опитно ще работите. Подложени сте на изпит и никой не може да ви помогне, даже и ангелите не могат да ви помогнат и да искат, не могат. Защото всяко нещо става по законите на абсолютната свобода. Че как ще помогнеш на онзи мързеливия ученик, който не иска да учи? Учителят може да го прекара от един клас в друг, но знания трябват. Добродетели трябват на човека. Добродетели и в нас трябва да израснат. Като ви говоря за онзи идеалния свят, подразбирам, че у човека трябва да се развият всички онези добродетели, всички онези способности. Тогава той ще има сила за себе си. И няма да има никакви животни около него. Защото животните са признак на неговите слабости. Тъй разбирам този живот. А вие сега се радвате и казвате: колко е хубаво! Да, това е залагалка за децата, така им се говори. От онези вътрешни добродетели трябва да бъде съграден този живот. Ако ги нямате, никой не може да ви помогне. Да живее от подаяние всеки може, но вие знаете какво нещо е подаянието. Толкова пъти съм ви говорил и пак ви питам: може ли да влезете в един съвременен симфонически оркестър, ако не знаете да свирите? Там само слушатели ще бъдете. Може да искаш да свириш, но след като теглиш 10 пъти лъка, капелмайсторът ще ти каже: бъди така добър да слушаш само. И няма какво да се докачате, защото само онзи, който е способен, има право да свири. Когато дойдете до онзи свят, тъй ще бъде. Ама имало благодат. Благодат има за онзи начинаещ, който цял ден стърже на цигулката, но за виртуоза няма никаква благодат. На него казват: за теб благодатта е свършена, ти трябва да проявиш своето изкуство и да свириш хубаво, нищо повече. Сега аз говоря за вас, които сте виртуози. За вас, които сте ученици, благодат има колкото от целия океан, но за виртуозите няма. Само виртуозът има права, той има право да свири тъй, както намери за добре, а ученикът няма права. Той ще свърши по правилата, по методите, които учителят му дава. Като ученик ще се подчиниш на дисциплината на училището. С съучениците си скандали няма да вдигаш, в клас няма да се смееш, няма да говориш, разумно ще отговаряш, ще мълчиш и ще учиш. После няма да се обличаш както искаш, в клас няма да ядеш семки, няма да ядеш въстъци и други такива работи, защото там не се позволяват такива неща. Ще попитате, не сте ли свободни? Никаква свобода няма. Това трябва да се спазва в класа. Когато постите, това е признак, че сте ученици. Въздържание трябва. Само ученикът пости. Ако вложите тези правила в живота си, ще имате известни и добри резултати. Но ако и не ги вложите, пак ще си учите уроците, защото невидимия свят е толкова строг и справедлив. Откакто светът е създаден до сега, нито един ангел не е успял да се промъкне без да учи. Всеки, който се е опитвал, винаги е слизал долу на земята. Това са правила за всички. Няма никакво снисхождение и лицемерие. Законът е еднакъв и за млади, и за стари. За онези, които имат съзнание, които искат да бъдат в онзи свят, еднакъв трябва да бъде законът. Да не мислите, че в другия свят има някакво лицемерие, както в този. Не. Там няма никакво лицемерие. Когато влезете там, ще очакват от вас да бъдете чисти, а чистотата е качество само на безсмъртните души. Това трябва да знаете. Смъртен ли си, чистота нямаш. Също и разумността е качество само на безсмъртните души. Смъртната душа не може да бъде разумна. Истината, правдата, добродетелта, всички тези добродетели са все качества на безсмъртните души. Когато човек стане безсмъртен, и той ще има свои добродетели, и той ще има свой начин на разбиране, но всички те ще бъдат различни. Понякога на човек му става толкова тежко, че му иде да си вземе главата и да бяга в гората. Ако гората можеше да лекува глава, колко пъти сте ходили в гората, без да успеете да си излекувате главата? Главата може да се лекува само когато истината влезе да живее в човека. Та сега ще внесете в ума си мисълта, че в света, към който се стремите, лицемерие няма. Вие не гледайте сега временния живот, не бъдете повърхностни, не се заблуждавайте от временните прояви. Вие можете да имате приятел, който ви обича, но не се заблуждавайте още от първите прояви на любовта. Любовта се познава по своите крайни резултати, не се заблуждавайте от временните прояви. Онзи, който ви обича на земята, той трябва да ви сочи пътя нагоре. Сочи ли ви пътя, той ви обича. Не ви ли сочи пътя, той не ви обича нищо повече. Ние разбираме обичта като подтик към целта, към благото на душата. Ако някой изпъва моята душа, ако я заробва, ако ме отклонява от пътя да разбирам Бога, каква полза имам от неговата любов? Значи любовта по своя вътрешен смисъл се познава по това, че всеки, който ви обича, трябва да даде един вътрешен подтик на душата ви. Той наричаме ние взаимен труд, взаимна работа за самоусъвършенстване. И това е красивото. И когато разсъждавате, ще знаете, че всяка сестра, която може да ви подтикне напред, ви обича. А всяка, която не може да ви подтикне, любовта й не е още силна. Вие казвате: ама тя не ме обича. Това са временни и субективни схващания. В света има такава любов, при която аз ще ви се усмихна, ще ви дам стол да седнете, ще ви нагостя. Но това още не е любов, защото аз може да имам някакъв интерес. Ако отидете при някой съвременен учител американец и му платите 2-3 пъти повече хонорар, отколкото някой беден ученик, той ще ви посрещне добре. А бедният ученик ще изпъти, за да се освободи от него, макар че и той му плаща. Казвам ви: не си губете времето с такъв учител. И тъй. В продължение на 10 дни, когато ставате сутрин, няма да бързате веднага да се измивате, но останете 10 минути в леглото си в размишление, за да възприемете Божиите лъчи на истината. Вечер, преди да си легнете, спрете се пак за 10 минути и размишлявайте. Имайте тихо и спокойно състояние и благодарете на Бога за всичко това. Отправете душата си нагоре към невидимия свят, за да възприемете той великото, божественото. Сутрин 10 минути, вечер 10 минути, в това седи благото на човешката душа. Това е красивото, хубавото. Една минута преживяна при Бога струва милиони минути преживяни при хората. Тъй знае аз. Милиони минути трябва да живеете при хората, за да придобиеш една минута при Бога. Не че хората са лоши, но това, което аз търся, го няма при тях. Те трябва да работят дълго време, за да могат да дадат това нещо. Това само вечното може да го даде. Затова трябва да се приближаваме при Бога. Така съкръщаваме времето си. В писанието Христос казва: радвайте се и веселете се, когато скърбите дойдат върху вас. Радвайте се и веселете се, когато вашия ум се смути. Радвайте се и веселете се, когато хората казват лоши работи за вас. Радвайте се и веселете се, когато работите ви не вървят. Радвайте се и веселете се, когато няма къде да спите, когато боси ходите, когато сте гладни и тъй нататък. И ако ние поставим един вътрешен закон, бихме казали: силен е онзи човек, който може да влада себе си. Ние бихме могли да заставим света да върви по нашия път, но се страхуваме кой ще свърши работата ни. Например, питам ви колко часа трябват, за да изметете стаята си. Мен ми трябват само 5 минути, за да измета 4 стаи, 10-15 минути ми трябва да сготвя вашето ядене, 5 минути да се облека, 1 минута да се измия. Колко станаха общо? 17 минути. След това, за да се оправя с децата вкъщи, ми трябват 5 минути. 5 минути за приемане на гости и тъй нататък. Тъй, защото ще се съберат приблизително 60 минути, докато свърша всичката ваша работа, след което ще ми остане толкова много свободно време. Например, при мен често дойде някой, приготвил един поменник от много въпроси, мисли да ме държи 4-5 часа и да се разговаря с мен, но ми казва: учителю, в Всички тия въпроси аз съм ги написал, но докато идвах да ви питам, аз ги разреших. Няма защо да си губите повече времето, като си поприказвахме 4-5 минути, всичко ми стана ясно. Значи, от невидимия свят му ги обясняват. В противен случай аз трябваше да му разправям, той да спори, аз да му доказвам и след 4-5 часа той пак щеше да си замине с особено мнение. А сега и той е благодарен, и аз съм благодарен. Когато ние чистим къщите си, то е друго нещо. Но в къщата на един праведен човек прах не пада. Като му дойде в къщата му, прахът остава във въздуха и като отвориш прозореца, излиза навън. Например, един светия, когато остане сутрин, казва с устата си «фу, фу» и така изчиства стаята си. Много хубаво я изчиства, с най-хубавата метла и никакъв прах не остава в нея. Всичко отива навън. Трудът ще се съкрати. В това именно седи бъдещата цивилизация – да се съкрати трудът и да се освободим от този непосилен труд, който сега имаме. Действително, много работим сега. 3 часа на ден работа е достатъчна, а ние сега всички сме станали роби на труда. Друга работа трябва повече. По-малко физическа работа, а повече на ума и на сърцето. Сега някой казва: след като ходя в този път, какво ще спечеля? Ето какво ще спечелиш. За 15 минути ще сготвиш яденето, за 15 минути ще свършиш работата си в стаята, за 5 минути ще се разправиш с гостите си и никога няма да бъдеш в лишение. Разбира се, това е в бъдеще. Ако живеете така, време ще спечелите. А сега вие готвите по 4 часа на ден, 2 часа ви отнема метенето, 3 часа се разправите с вашите гости, 4 часа с децата, 2 часа за шиене и най-после жената казва: еди коя си работа остана несвършена, за другия ден ще я отлож. Значи, освен че не е могла него ден да свърши работата си, но и на другия ден продължава. Дори и цялата седмица като работи, пак нищо не може да свърши, а тази работа е само за 25 минути. Вие не сте изучавали изкуството да правите хората доволни. Защо не умеете да заставите домашните си да бъдат доволни? Вие казвате: това само Господ може да го направи. Но вие може да накарате вашите домашни да бъдат доволни. Сега няма да ви казвам как. Това е най-голямото изкуство. Можете да направите и децата си, и мъжа си всички доволни. Това е най-голямото изкуство, но няма да ви кажа сега. Няма да ви го кажа, макар че не е трудна работа, но наука е това. Сега аз няма да ви разкривам начина, но представете си, че още от улицата ви виждам, че идвате раздразнени, а зная, че обичате розово масло, влизате вътре, помирисвате, приятно ви става и веднага вашето настроение се изменя. Нали така? Значи розовото масло спасява положението в този случай. Но това не е моето изкуство. Казвам само, че може да употребите този начин. Ако пък този човек има отвращение към розовото масло, вие може да направите грешка и съвсем да загубите. Вие трябва да знаете какво обича този човек – розово масло ли, масло от теменушки ли или друго някое. В Америка познавах един господин, който напусна жена си и знаете ли защо сам? той има отвращение към червения цвят. Един ден отишъл за някакви търговски сделки и жена му в негово отсъствие мебелирала цялата стая в червен цвят. Като се върнал и видял това, той скъсал с нея. Човек трябва да изучава и себе си, и собствените си вкусове. Някой път искате да знаете и самите вие какво обичате, за да можете по-добре да си услужвате. Аз наричам обич дълбокото желание на душата, божественото в човек. Под душа и дух аз разбирам божествения човек, а под ум и сърце разбирам човешката страна на живота. Дайте ход на вашата душа и дух, за да се развива всичко, което е скрито там. Това е благото ви. А вашето сърце и вашия ум ги оставете сами да се развият. Не се месете в тях. За да възпиташ ума си, за да възпиташ сърцето си, трябва да имаш знания. Когато аз употребявам думата скръб, подразбирам онези разумни условия, при които известна добродетел може да се развие. Докато добродетелта се развие, ние все ще усещаме скръб. Това са условия, при които тези добродетели могат да се развият. Следователно, скръбта ще донесе радост, защото тя дава условия на добродетелта да се прояви. Затова именно ние трябва да разберем, че всяка скръб носи нещо хубаво в света. Имаш ли скръб? Нещо хубаво ще се роди в теб. Аз не говоря за мъчението, а за скръбта. Това са закони на природата. Тя е поставила така нещата. Някой казва: с тия скърби ми дотегна вече. Не. Радвайте се, защото животът на земята без скръб е такава безсмислица, такава пустота, каквато не можете да си представите. Радвайте се, докато имате скърби. Вие не сте опитали живот без скръб. Трябва да схващате живота. Дойде ли ви скръбта, нека се яви радостта в вашата душа. Някой казва: ама аз много страдам. Хубаво. Радвай се, нещо хубаво зрее в теб. Като озреят тези хубави плодове в теб, те ще бъдат едно благо за твоята душа и тогава ще ги разбереш. Реплика. Каква е разликата между скръбта и мъчението? Мъчението е за силните натури. Скръбта е само начин за развиване на известни добродетели. Когато човек се стреми да създаде нещо ново в себе си, той се мъчи. При мъчението нови неща се създават, а при скръбта добродетелите се развиват. Така седи истината. Душата скърби, а духът се мъчи. Когато духът иска да създаде нещо ново, той се мъчи, но не е защото е слаб. Хората са дали едно криво разбиране на понятието мъчение. Когато се казва мъка, може да се замести с думата усилие или с израза преодоляване на условията. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Беседа от учителя, държана на 18 февруари 1926 г. София.